Джуліан зітхнув. Я не розумію сили, якою він володіє, але вона значна. Знаю, що він може подумки подорожувати тінню, просто сидіти в кріслі та з'ясувати розташування того, що він там шукає, а тоді перенести до себе актом волі, не рухаючись з місця. А ще він може так само і фізично подорожувати крізь тінь. Він відкриває свідомість місцю, яке хотів би відвідати, утворює своєрідний ментальний портал і просто проходить крізь нього. І ще, гадаю, він іноді може читати людські думки. Загалом, він сам перетворився на щось на кшталт живого козиря. Я впевнений, оскільки бачив, як він це робить. Ближче до кінця, коли ми встановили за ним постійне стеження, він вислизнув саме так. Саме тоді він вирушив до тіні земля і поклав тебе у психлікарню. Коли знову впіймали його, то один з нас мав постійно лишатися з ним. Ми ще не знали, що він може притягувати предмети з тіні. Коли він дізнався, що ти втік з його в'язниці, то прикликав з тіні жахне чудовисько, яке напало на Каїна, котрий тоді стеріг його. І відтак він знову прийшов до тебе. Невдовзі, вочевидь, Блейз і Фіона схопили його ще до нас. І я не бачив його аж до тієї ночі в бібліотеці, коли ми визволили його. Я боюся його, бо він володіє смертоносними силами, яких я не розумію. У такому разі мені цікаво, як же їм вдалося полонити його. Фіона володіє такими ж силами. Блейз, гадаю, також. Вони вдвох, вочевидь, змогли нейтралізувати більшу частину брандової сили, створивши місце, де він буде безпорадним. «Не зовсім так», – зауважив я. Він відправив повідомлення Рендому. Крім того, він і до мене якось торкнувся, але слабко. «Отже, нейтралізований він був недостатньо», – погодився Джуліан. «Однак цього вистачило. Перш ніж ми пробилися крізь захист». «А що ти знаєш про їхній спектакль зі мною? Полон, замах, порятунок?» «Цього я зовсім не розумію», – мовив він. «Хіба що це вони так ділили владу у своїй групі. Вони посварилися між собою, і одна чи інша групка хотіли з тобою скористатися. Тож природно, що одні намагалися тебе вбити, а інші врятувати. Звісно, найбільше користі від тебе було Блейзу в організованому ним нападі. Але ж це він намагався вбити мене там, у тіні земля», – відказав я. «Він же стріляв мені по шинах». «Он як?» «Ну, так мені сказав Бранд, але це узгоджується з подальшими подіями». Він знизав плечима. «Щодо цього нічим не можу допомогти», – відказав він. «Я просто не знаю, що там відбувалося між вами». «В Амбері ти завжди підтримуєш Фіону», – зауважив я. «Ти стаєш більш ніж люб'язним, коли вона неподалік». «Звісно», – сміхнувся він. «Фіона завжди дуже подобалася мені. Вона точно найгарніша і найвихованіша з усіх нас. Шкода, що тато завжди так суворо виступав проти шлюбів між братами і сестрами. Та ти сам знаєш, мені прикро, що нам так довго доводилося бути ворогами. Але після смерті Блейза, твого ув'язнення і коронації Еріка все пішло більш-менш нормально. Вона доволі смиренно прийняла поразку ось так. Вочевидь, вона боялася повернення Бранда не менше, ніж я». «Бранд запропонував іншу версію», – відповів я. «Але зрештою це і не дивно. В одному лише заковика. Він стверджує, буцім Блейз досі живий, мовляв, йому вдалося вистежити його через козир і дізнатися, що той перебуває в тіні і готує війська для нового нападу на Амбер». «Гадаю, таке можливо», – відказав Джуліан. «Але ж ми тепер краще приготувалися, чи не так?» «А ще він заявляє, ніби цей напад буде обхідним маневром», – вів далі я. «А справжня загроза прийде чорною дорогою прямісінько з дворів хаосу. Каже, що Фіона вирушила туди просто зараз, готуватися до атаки. Джуліан насупився. Сподіваюся, він просто бреше, відказав він. Ні за що не хотів би, щоб їхня група відновилася і знову постала супроти нас, ще й з допомогою тих чорних сил. І не хотів би, щоб Фіона мала до того стосунок. Бран стверджує, що він уже давно відійшов від справ, але пізнав хибність шляхів своїх, ну і тому подібну маячню. Ха! Та я радше повірю, що не вбитій почваря, ніж прийму Брандове слово. Сподіваюся, тобі вистачило глузду надійно охороняти його, хоча й від цього користі мало, якщо він зміг відновити колишні сили. Але в які ігри він міг би гратися зараз? Або ж він відновив старий тріумвірат, а така думка мені зовсім не до вподоби. Або ж виробив власний, самостійний план. Але повір мені, план у нього є. Його ніколи не вдовольняла роль простого спостерігача. Він завжди щось мудрує. Ладен заприсягтися, він навіть у вісні інтриги плете. «Можливо, ти маєш рацію», – відказав я. «Знаєш, ця історія мала продовження. І я ще не можу сказати, на краще це чи на гірше. Я щойно побився з Джерардом. Він гадає, що я заподіяв Брандові якесь лихо. Звісно, це не так, але я не був здатен доводити свою невинність. Я остання людина, яка бачила Бранда рано вранці». Джерард нещодавно зайшов у його покої. Він стверджує, що там все перекинуто, усюди плями крові, а сам Бранд зник. Не знаю, що про це й думати. Я також, але сподіваюся, що цього разу місію нарешті виконано. Господи, як усе заплутано! Хотів би я знати про все це раніше. Не випадало слушного часу розповісти тобі, відказав Джуліан. Аж дотепер. Не балакати ж про це, доки ти був бранцем, ще й у зоні їхнього доступу. А потім ти надовго зник. Коли ж ти повернувся з військами і новою зброєю, я не міг чітко визначити твоїх намірів. А тоді все розвивалося надто стрімко. А коли повернувся Бранд, стало запізно. Потрібно було брати ноги на плечі, щоб рятувати власну шкіру. Тут, в Ордені, я сильний. Тут я зможу відбити будь-що, щоб він не кинув на мене. Я підтримував патрулі в повній бойовій готовності і чекав на звістку про Брандову смерть. Я хотів розпитати одного з вас, чи досі він топче ряст. Але я не міг вирішити, до кого ж саме звернутися. Тому міг лише згадати, чи ж справді він помер. Та я збагнув, що тільки-но я почую, бо цим-то він оклигав, то сам наважуся вбити його. Тепер ще й така ситуація, що ти збираєшся робити, Корвіне? Хочу забрати судний камінь з місця, де я його лишив у тіні. Є спосіб зруйнувати чорну дорогу. Маю намір спробувати таке. Але як це можна зробити? О, це довга історія. А мені щойно спала на думку жахлива річ. Яка ж саме? Бранду потрібен камінь. Він уже запитував про нього, і тепер ще й ця сила зі знаходження предметів у тіні і перетягування їх назад. Наскільки він вправний? Джуліан замислено зиркнув на мене. Навряд чи він знає все, якщо ти про це. Можна знайти будь-що в тіні і звичайним способом, просто подорожуючи там. На думку Фіони, він просто спрощує життя ногам і роздобуває який-небудь предмет, а не конкретну річ. Крім того, як казав Ерік, камінь – дуже незвична річ. Гадаю, Бранду доведеться податися за ним особисто. Щойно він дізнається його місцезнаходження. Тоді мені час продовжити пекельну гонитву. Я маю перегнати його. «Бачу, ти верхи на барабані», – зауважив Джуліан. «Це гарний звір, міцний хлоп. Побував у багатьох пекельних гонитвах». «Приємно це чути», – відказав я. «Що тепер збираєшся робити?» «Зв'язатися з кимось із Амбера і обговорити все, що не встигли. Ймовірно, з Бенедиктом». «Не найкраща ідея», – мовив на те я. Ти не можеш достукатися до нього. Він відбув у двори хаосу. Спробуй Джерарда і переконай його, коли опинишся поруч, що я чесна людина. Єдині чарівники в нашій родині – руді. Але я спробую. Ти сказав двори хаосу? Так, але знову ж таки, час зараз на вагу золота. Звісно, рушай. Сподіваюся, ще наговоримося потім. Він потягнувся до мене і потиснув руку. Я зиркнув на мантикору і на псів, що сиділи навколо неї. Дякую, Джуліане, я... Тебе складно зрозуміти. Та не дуже. Гадаю, Корвін, якого я ненавидів, помер багато століть тому. А тепер рушай, друже. Якщо Бран з'явиться тут, я приб'ю його шкуру до дерева. Коли я сідлав коня, він гучно віддав наказ собакам, і ті накинулися на тушу мантикори, висмоктуючи її кров і вируваючи величезні шматки плоті. Коли я проминав дивне велетенське людиноподібне обличчя тварюки, то помітив, що очі її досі розплющені, хоч і затмарені. Вони були блакитними, і смерть не вкрала в них особливої іронії. Той погляд був останнім дарунком смерті, абсурдний спосіб знищення іронії. Я вивів барабана на шлях і розпочав пекельну гонитву.